प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। स्थायी विकास के लिए शिक्षा। प्रिय प्रिंसिपल, कई पीढ़ियों से मुख्य अतिथियों ने स्कूल समारोहों के अपने भाषणों में कहा है कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और इस मायने में स्कूल भी देश के निर्माण कार्य में लगे हैं। यह महापुरुष बच्चों द्वारा देश में परिवर्तन लाने और उसे एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात भी करते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान स्कूल के बच्चे ही देश का निर्माण करेंगे। क्या बच्चे देश को बदल पाएंगे या उसे एक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे, इसमें मुझे शक है। इस शक के कई कारण हैं। हमारे स्कूल बच्चों को मुख्यतः गणित, विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं। इनमें से दो विषय भाषा के हैं, जो सिखाने का माध्यम भी हैं। बाकी विषयों में से केवल गणित और विज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक अध्ययन को नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास के बारे में सामान्य ज्ञान की जानकारी समझा जाता है। अगर बच्चों को देश बदलना है तो न केवल उन्हें इन विषयों में काबिलियत हासिल करनी पड़ेगी, पर उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए उन विषयों के ज्ञान का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। पर इन विषयों का विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए स्कूल काबिल गणितज्ञ और वैज्ञानिक इंजीनियर ज़्यादा उपयुक्त होगा पैदा कर रहे हैं, पर देश की समस्याएं सुलझाने वाले लोग नहीं रच रहे हैं। रोचक बात है कि सब लोग यह मानते हैं कि हमारे देश की समस्याओं की प्रकृति सामाजिक है, तकनीकी नहीं। गणित और विज्ञान की पढ़ाई के बाद हमें अच्छी नौकरी मिलती है और हम एक उच्च स्तर की जिंदगी जी पाते हैं। आज मध्यम वर्ग अच्छा जीवन यापन करता है, पर देश की स्थिति को कैसे बदला जाए इसका उन्हें कोई अंदाज नहीं है। बस वो देश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर दुखी होते हैं, उस पर लेख और पुस्तकें लिखते हैं। उनकी उसमें क्या गलती है? स्कूल ने उन्हें सिर्फ उत्तर लिखना ही सिखाया है और कुछ करना नहीं सिखाया है। ये लोग समस्याएं नहीं सुलझा सकते। बड़े उद्योगों के मैनेजर अपनी कंपनियों के लक्ष्य तो पूरा कर पाते हैं, पर देश की बुनियादी अपेक्षाओं जैसे चुनाव में वोटिंग को नहीं पूरा कर पाते। मुख्य अतिथियों के भाषणों की तरह ही यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक स्कूल बच्चों को देश की समस्याओं के साथ नहीं जोड़ता है। ज़्यादातर स्कूल जानबूझकर बच्चों को देश की समस्याओं से दूर रखते हैं और उन्हें सिर्फ अच्छे और साफ सुथरे स्थान ही दिखाते हैं। स्कूल अपने बच्चों को भारत की असलियत, देश की समस्याओं से नहीं जोड़ते हैं और न ही उन्हें सुलझाने का कोई प्रयास करते हैं। यहाँ पर स्थायी विकास के लिए शिक्षा ESD एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उपयोगी साबित होगी। कई लोग ESD को सिर्फ पर्यावरण शिक्षण का एक अच्छा तरीका मानते हैं, पर वो उसके सामाजिक और आर्थिक आयामों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। पर भारत जैसे विकासशील देश के आगे बढ़ने में ESD बहुत सहायक हो सकता है। स्थायी विकास की परिभाषा पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, पर स्कूलों को इतना तो ज़रूर करना चाहिए, बच्चों को देश की समस्याओं से जोड़ें, फिर बच्चे स्थायी विकास का अर्थ खुद समझ जाएंगे। वर्तमान में यूनेस्को स्थायी विकास के लिए शिक्षा का एक दशक मना रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में हिस्सा लें तो कितना अच्छा हो। स्कूल के बच्चे उन समस्याओं को खोजें और पहचानें जिन पर वो काम करना चाहते हैं। यह समस्या खराब सड़क से लेकर भ्रष्टाचार तक कुछ भी हो सकती है। बच्चे इसके लिए अपना कोई मार्गदर्शक, गाइड चुनें और फिर उसके निदान का तरीका सोचें। वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएं और वहां के अफसरों से मिलें और समस्या के हल के बारे में सोचें। स्कूल में रहते हुए भी वो देश की असलियत से परिचित हो सकते हैं। स्कूल से निकलने के बाद तो उन्हें इस असलियत को भुगतना ही पड़ेगा। स्कूलों को बहुत सक्रिय रूप से बच्चों का सशक्तिकरण करना पड़ेगा, जिससे वो देश की समस्याओं के हल खोज सकें। हर स्कूल में सबसे अधिक अंक पाने वाले छात्रों की एक सम्मान सूची होती है। उसी की तर्ज पर हमें उन छात्रों की सूची बनानी चाहिए जिन्होंने किसी सामाजिक समस्या को हल किया हो। इससे देश में कुछ ठोस बदल लाने वाले छात्रों को प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि देश में अधिकांश नागरिक खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। हम बस समस्याओं की बातें भर करते हैं पर उन पर कोई एक्शन नहीं लेते। सच्चाई यह है कि हमारे शिक्षा तंत्र ने, खासकर हमारे स्कूलों ने, छात्रों को समस्याएं सुलझाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी है। स्कूल ने उन्हें सिर्फ बोलना और लिखना सिखाया है और स्कूल यही काम करने में माहिर हैं। दूसरी ओर ज़्यादातर वयस्कों को लगता है कि वो एक दुष्चक्र में फंसे हैं जिसमें कोई भी बदलाव लाना असंभव है, पर भाग्यवश छात्रों का मत इससे अलग होता है। अगर उन्हें समस्याओं से जूझने का मौका मिले तो वो बहुत कमाल के काम कर सकते हैं। अगर हम स्थायी विकास के मुद्दे पर वापस चर्चा करें तो उसके लिए हमारे पाठ्यक्रम में स्पष्ट होना चाहिए कि विज्ञान की सहायता से हम देश की समस्याओं का कैसे निदान कर सकते हैं। विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में देश के सभी आविष्कारों का उल्लेख होना चाहिए। साइकिल रिक्शा में सुधार, आटा चक्की या फिर फेसबुक पर सामाजिक विकास के लिए शुरू करा कोई ब्लॉग। पाठ्य पुस्तकों में अगर इन नवाचारों का छोटे छोटे बॉक्स में उल्लेख हो तो अभी के लिए इतना काफ़ी होगा। इसके लिए बाद में शिक्षाविदों से और चर्चा की जानी चाहिए। मुझे एक वाकया याद है। एक प्रांतीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए मुझे एक स्कूल में जाना पड़ा। प्रोफेसर यशपाल उस प्रदर्शनी के जज और मुख्य अतिथि थे। जैसा अक्सर होता है, बहुत से बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की किट्स खरीद कर उन्हें असेंबल किया था। एक अन्य कमरे में दो बच्चों ने शौचालय को फ्लश करने की एक सरल जुगाड़ बनाई थी। उनके अनुसार लोग शौचालय इसलिए साफ नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ फ्लश का हैंडल गंदा होता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी जुगाड़ बनाई थी जहाँ लोग अपने पैर से एक लीवर को दबाकर फ्लश कर सकें। विज्ञान के तमाम महंगे और चमकीले प्रोजेक्ट्स में मुझे वो सरल जुगाड़ बहुत अच्छी लगी। मेरी कामना थी कि काश उसे पहला पुरस्कार मिले। क्योंकि प्रोफेसर यशपाल वहाँ जजों के पैनल में थे, इसलिए उस जुगाड़ को प्रथम पुरस्कार मिला भी। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि विज्ञान के सही उपयोग से ही देश आगे तरक्की करेगा और हमारे देश को इसी प्रकार के समुचित विज्ञान की ज़रूरत है। स्थायी विकास के लिए हमें इसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है। एक विकासशील देश होने के नाते हमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों में एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और अधिक पुट चाहिए। भविष्य में आगे बढ़ने की यही राह होगी।